राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 30 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम एक बात हमें ध्यान बहुत बढ़िया है। हमें जो परमात्मा की प्राप्ति करना है ये खास हमारी चीज है। मान्यता हो गई लोगों ने हम तो संसारी हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना ये नई बात है और बड़ी कठिन है, बहुत ऐसी है। नहीं नहीं, भगवान के अंश आप सब हो तो हम तो है उसी घर के, वहां कोई है, वही हमारा गांव है, वही गांव है, वही है। उसकी प्राप्ति तो अपनी माँ के पास जाना है। माँ के पास जाने में बालक को संकोच तो नहीं होता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे मेरे भगवान तो हम तो उनके हैं, खास वो कुटुंब के हैं, वहां कहीं है, वो नई बात नहीं है, वो तो हमारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो उसी अंश है, वो तो हमारी है खास। इस वास्ते उसको कठिन नहीं समझना चाहिए, उसको नई बात नहीं है, वो तो हमारी है। संसार में हम आए हैं इसकी पहचान है पक्की, किसी जगह नहीं ठहरते, किसी अवस्था में नहीं ठहरते, किसी टिकते ही नहीं। 40 लाख जन घूमते हैं और एक शरीर में कई बार बालक होते हैं, कभी जवान होते हैं, कभी बूढ़े होते हैं, कभी डोगी होते हैं, कभी निरोगी होते हैं, कभी धनी होते हैं, कभी निर्धन होते हैं। ये जगह जगह भटकते हैं, इसका अर्थ हुआ घर अपना नहीं है। अपना घर तो वो है, यदि निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, वो हमारा धाम है। अस्ति हमारा घर वो है, हम तो वहां के हैं, यहाँ के हम नहीं है। यहाँ के कहाँ, एक जगह ठहरते ही नहीं। यहाँ के अगर हो तो एक जगह रहे, वहां जावे नहीं कहीं, यहाँ है ही नहीं। हमारे कोई घर नहीं है, यह हमारा गांव नहीं है, हमारे ठहरने की जगह नहीं है। जबरदस्ती करते हैं, आज ठहर जाते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर आ जाते हैं और फिर दूसरी जुड़े भी जाते हैं, फिर तीन जुड़े भी जाते हैं, 84 लाख जुड़े भी पहुंचते हैं। वो हमारा घर कैसे हुआ, वो हमारे घर कैसे हुआ। हमारा घर असली 5000 यदि घर तो नाले बर्तन थे, फिर वहां लौट कर नहीं आते, अपने घर पहुंच गए, हम क्यों आवेंगे। तो वो तो हमारी खास घर है, हमारा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। स्वास्थ्य वो तो घर अपना है, ऐसा मानना चाहिए तो हम वहां के हैं। मैं भगवान शो का है ना, का संसार अंश पता है आपको, अब संसार हो ही नहीं, भगवान के अंश है, साक्षात परमात्मा के मुफ्त में घूमते फिरते ही। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम उनके लाडले बालक हैं। सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं। हमने पदार्थों को प्यार कर लिया, ये गलती करी है। अरे पदार्थों को हम प्यार मिले, संसार प्यार मिलते हैं, अपने है नहीं, अपना पदार्थ ठहरे नहीं, ना रुपये ठहरे, ना मकान ठहरे, ना कोई चीज हमें ठहरती नहीं। शरीर आदि को अपना कहते हैं, परंतु आप जरा सोचो, शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, और अपना ही है, मेरे मुखा बुखार ही होने देते हो उसको, इसको बीमारी क्यों होने देते हो और मर देते हो क्यों? मैंने कोई चाहते ही नहीं मरना पड़ता है, तो हमारा शरीर कहाँ है? हमारा शरीर में तो हमारे हाथ में हुए, हमारा स्वातंत्र चले उस पर, हम मर्जी हो जैसे रखे, मर्जी हो जैसे बना दें, कहा तो बुरा बना लें, सुंदर बना लें, स्वस्थ बना लें, निर्बल बना लें, हाथ में है, हाथ में नहीं तो फिर मेरा कैसे? ये गलती है। भगवान मेरे हैं, भगवान को बुला सकते हैं, भक्तों के वश में होते आए भगवान, भगवान वश हो जाए, जैसे अपने बालकों वश हो जाए, माता पिता वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारे हैं, संसार के अब नहीं है, पक्की बात रहनी चाहिए कि संसार में नहीं, ना हम संसार जाए, हम है नहीं संसार के, हम तो भगवान के बालक हैं, भगवान मेरे हैं। ये बात होने से आपके स्वतः ठीक बातें सब हो जाएगी, मूल में बात सुन जाएगी, सब सुन जाएगी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ रहने वाले हम हरदम वहां जानो यदि अथवा न निवर्तन थे हम प्राप्य न निवर्तन थे वहां जरूर नहीं आते। क्यों नहीं आते? घर है गृहस्थी, घर है सब लोग घर में पहुंच गए, ये सब मुसाफरी, कोई किसी घर में ठहरता नहीं, ठहर सकता ही नहीं, मुसाफर कैसे ठहरा? मुसाफर तो मुसाफर है, हरदम फिरता रहता, हरदम फिरता रहता, जैसे समुद्र का जल ऊपर चढ़कर बढ़ता है जगह जगह, वो बर्स करके नदी नाला बढ़ करके सब नदियां बढ़ के पास समुद्र में आते हैं, समुद्र तो ठहरता है, समुद्र में आया अपने ठहरता नहीं, ठहरे कैसे? वो घर ही नहीं उसका, वो बस समुद्र में आ जाए ठीक है, फिर हवा वायु अग्नि तेज उष्णा से ऊंचा उठता है, समुद्र में आ जाए जल की ऊषा भरी है, फिरता रहता है बेचारा। गंगा जी देखो रात दिन चले, लाखों वर्षों से चले चले समुद्र में जाए, समुद्र का ही है, वहां का रहने वाला है, वही जाएंगे, ऐसे हम परमात्मा में रहने वाले परमात्मा के हैं, परमात्मा ही जाएंगे, वो हमारा गांव है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना तो हमारे माँ के पास जाना है, हमारे गांव जाना है, हमारे घर में जाना है, अपने खुद के घर में है, ये पराया घर है, यहाँ ठहर नहीं सकते, यहाँ ठहर नहीं सकते, बालक नहीं रहते, जवान नहीं रहते, मेरे बूढ़े भी नहीं रहते, मेरे रोगी भी नहीं रहते, निरोगी भी नहीं रहते, धनी भी रहते, निर्धनी रहते, बदलते रहते हैं, बदलते तो श्रद्धा बदलते हैं, शरीर भी एक दान के भाई दूजे में, फिर सही दीजिए में तीजे में चतुर 84 लाख जोड़ी, ये घर को अपना घर, अपना घर नहीं है, यद गत हुआ नाने वर्तन थे, वहां लौट कर पीछे नहीं आते, कैसा हुआ अपना घर है, अपना अपना घर पहुंच गए, वहां का नाम स्थायी रूप से सदाई, यहां कहीं भी ठहर नहीं सकते, कहीं ठहर नहीं, किसी लोग में कभी भी ठहर नहीं सकते, क्यों ठहर नहीं सकते? ये अपना घर ही नहीं है, कैसे? इस वास्ते भगवान को प्राप्त करना ये तो खास अपना काम है, ये तो खास घर की बात है, स्वास्थ्य इसको कुछ नहीं मानना, दुर्लभ नहीं मानना, ये हमारी बात है, राम जी हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, विश्वास है भगवान अपने हैं, अपने अपने अपने खास अपने सब भाई बहनों को चाहिए भगवान हमारे हमारे साथ रहने, हम भगवान के साथ रहने वाले, भगवान में रहने वाले हम हैं, हम दूसरे थोड़े ही हैं, भगवान के हैं। भूलना नहीं इस बात को, भूलना नहीं, संसार में रह सकते नहीं, इस बात से भगवान में चलो भाई, वहां ठहरेंगे आराम करेंगे, घर पर जाएंगे तो आराम करेंगे, और आराम कहां भाई, घर में ना धर नहीं, कोई मिट्टी नहीं चलते, इस बात से यहां के आवन नहीं है, यहां हरेंगे कहीं नहीं भाई, चल चले जाए कहीं नहीं रहा, फिर चल देगा भाई, फिर दूसरी जोड़ी में, तीसरी जोड़ी में, चौथी जोड़ी में, एक जोड़ी में बालक हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर रोगी हुआ, फिर मर, ये हमारा धंधा नहीं है, हमारा धंधा तो भगवान गया, हम अपने घर रहेंगे, मौज से रहेंगे, कोई मना करने वाला नहीं, हम कौन मना करे, को छोड़ देंगे, तो निवर्तन थे, हम कदम नहीं आते हम, क्योंकि वो हमारा घर है, अष्टी घर है, तो इस वास्ते मुक्त होना तो अपने घर जाना है, ऐसा समझोगे माँ मेरी है, माँ मेरी नहीं, बाप मेरा कोई नहीं छेड़ता, भाई मेरा वो नहीं छेड़ता, भौजाई मेरी वो नहीं छेड़ती, भतीजा मेरा सही से नहीं, बिना पूछे चटन चल देता है, बस चल देता है, पैसे को कागज देने की कोशिश थी, अपना घर में तो कागज पे नहीं बता दे, मिले भी बेटे भी बता दे मैं हूँ आऊ, कोई समस्या आया समस्या करना हो, दूसरे को क्या समस्या हो, बता हूँ वो समझ नहीं बता दिया, समस्या देता है वो है तो है ही नहीं हमारा, क्या समस्या दे, समस्या दे सकता ही नहीं, आता ही नहीं समस्या, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव कुन घेरा, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब कई करुणा न दे ही देते, ये मनुष्य भगवान देते, ये सामान्य शरीर नहीं है, विशेष कर भगवान दिया, कब हो कई करुणा, कृपा करके कौन कृपालु, कृपालु शब्द कृपा करे, दो कृपा गई, कहो कई करुणा नर दे ही देत ईश, बिना हेतु सने ही, बिना हेतु कृपा करने वाले, कृपालु स्वभाव वाले, कृपा करे मनुष्य देते, परमात्मा प्राप्ति के लिए देते है, मौका ही उसके लिए है, फिर मौका सत्संग मिल जाए तो चेत हो जाता है, राम दया सतगुरु भया साधु संग तब जब हो तब प्राणी जाने कसू रहे हो, विशेष भोय विषय में बुझा भाई जानते ही नहीं कौन हूं कहां से आया हूं कैसे हूं, इस वास्ते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के प्राप्त में मेरे भाई भटकता फिर भटकता, घर छोड़ने पर भटकता ही फिर कहीं ठहरे कोई कैसे ठहरेगा, घर ही नहीं है अपना, घर ही नहीं कैसे ठहरेगा, ठहर सकता ही नहीं अपना घर नहीं है, अरे भगवान के पास जा सकते ही नहीं, तुम अपने घर आ गया, अपने घर में जाने की जरूरत ही है, अपने घर पहुंच गए, इस वास्ते भगवान के यहाँ जाना तो अपने घर जाना है, अब खेत में आए हुए हैं फिरते फिरते हुई, भगवान के यहाँ पहुंचना अपने घर पहुंच रहा है, अपना घर है भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान की जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वाला शायद सुखराशि, और दुख पवे पर आए घर में, पर आए घर में दुख भाई, घर घर में तो गरीब है दुख पवे, सरसुरासी स्वरूप है, भटकता रहता मुंह पर स्वास्थ्य अब नहीं भटेंगे। संतों ने कहा ऐसा अब नहीं मरेंगे, मरे बहुत मन बहुत न मरे अपने, अब नहीं मरेंगे आप, हमारे भाई है ना मरेंगे, अब अमर होंगे भाई, अब घर पास आनंद से मारेंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं है, कभी भगवान भेज दे तो मरती उसे जाने की जरूरत नहीं, अरे यहां ठहर नहीं सकते, किसी घर में ठहर नहीं सकते, मनुष्य पशु पक्षी जल चरक थर चरक नव चरक सब कहीं ठहर नहीं सकते, स्वर्ग से अपना घर है ही नहीं, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई, जाना ही पड़ेगा, चलो आगे चलो आगे चलो। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति करना तो बड़ा आनंद आना चाहिए, बड़ी मस्ती आनी चाहिए, भगवान मेरे जोर पर भगवान की प्राप्ति करनी उठने, अरे अपने घर ही प्राप्ति के दर्शन हुए, माँ मेरी माँ है, मेरी माँ मो तो मेरे में कादे में भरा हुआ ही माँ निगे नहीं रहा है जैसे जा बैठे हो तो समझे मारी है माँ मारी है, ऐसा याद नहीं है कादा लगा हुआ है तू ना मेरी माँ है, अपनी माँ की गोदी में जावे अपने भगवान के जावे, भगवान की खास बेटा है बेटी हम चाहिए, अब मान लिया कि ये घर मेरा है, अब उसमें तो नहीं इकट्ठा करे यू करे क्या कर रहा तू, ये यहाँ इकट्ठा करे क्या मतलब होगा, ऐसा मकान बड़ा जो जाए नहीं पीढ़ियां तक, पीढ़िया तू तो मरेगा साफ ही मरेगा, पीढ़ियों भी थी तू मरेगा ना, मकान बनाओ फिर या तो ऐसा ऐसा मकान बने बुझाओ भाई है। क्यों इकट्ठा कर रहे जोड़ी जोड़ी धन कृपा मान रहे मन मोद मधुमाखी जो मूड मन ग्रत काल की मोद, पागल होंगे पागल माता माता ठिकाना नहीं है, धन इकट्ठा कर रहे यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे करेंगे करेंगे पर मरेंगे मरेंगे मरेंगे याद ही करेंगे तो रह जाएगा और मरेंगे आ जाएगा चट उसको याद ही फिर छोड़ना जाना याद ही खास बात है याद ही भूल गए होश होश होश वो नहीं नीत नहीं है कोई ना सकता नहीं तुम कैसे फंसा रहे कैसे रहोगे तुम नीत नहीं है कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हारत यार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम या चिर काल से ही रिवाज है अब रीत ऐसी है कोई ठहर है ही नहीं थारी आपो आपने कौन बेटा को बाप है इस वास्ते भगवान को याद करो वो हमारे हैं यहाँ फैला दिया पस्ते फैला दिया कुटुंब है यार हमारा कुटुंब है यहाँ हमारे अरे सकेगा नहीं यहाँ टिक सकेगा ही नहीं रह सकेगा ही नहीं बिल्कुल सच्ची बात है एकदम जाना पड़ेगा इस बात से हरदम तैयार रहे अपने ठीक है भगवान का भजन करो भगवान को याद करो भोज करो आनंद करो, हरदम मस्त रहो। यहाँ हमारा लोग नहीं है, हमारे कुटुंबी नहीं है यहाँ, ये बनाए हुए थोड़ा देर से बनाए, कीर्ति के दिनों से बनाए हुए हैं थोड़े दिनों से, बस छूट जाएगा भी हमारे है ही नहीं। मई वंश हो उसके ईश्वर अंश हो तुम परमात्मा के हैं, परमात्मा के बड़े घराने के हो आप, तो चुराने के नहीं है, सब के सब हम भगवान के हैं, हम भगवान के भगवान हमारे हैं। क्षण आए बहुत सुख आया, बहुत सुख आया, आनंद आ गया, दुख मिट गया, सब संता मिट गया, जन्म मिट गई, शोक मिट गया, चिंता मिट गई, भय मिट गया, आनंद हो गया, ठीक रहना पहुंच गया अपने वहां को। इस वास्ते भाई बहनों को खूब मस्त रहना चाहिए, भगवान का नाम ले रहे, भगवान का कीर्तन करे। अब कोई बात हाथ लग जाए तो पकड़ दे उसको, बस ठीक है, अपने घर ही बात है ये, हम भगवान के, भगवान हमारे, सबके भगवान हमारा, सबके पिता भगवान, भगवान के करकरों में रहने वाले। जाग मुसाफिर देख जरा तेरे खुश किनावत बज रही, चलने की तैयारी करो, चलने की तैयारी हो हरदम, अचानक चटना पड़ेगा, चलो चलो चलो, विश्वास दे पहले तैयार रहेगा, हाँ चलो, हाँ चलो, अपना कोई काम नहीं, काज नहीं, कोई संबंध नहीं, यहाँ पर डेरा लगा दिया, बस चला रोता है, मैं धन रह गया, मैं सारा रह गया, मैं सर गया, यहाँ है ही तुम्हारे कोई, सब छूटेगा, सब कोई साथ रहेगा बताओ, कोई साथ नहीं, रह सकता ही नहीं कोई, पराया सब, अपना कोई नहीं, अपने राम ठाकुर जी है, ऐसी राम जी को नाम मर्याद, राम नाम सत्य है, राम नाम याद रखो, सच्ची तो ये है, सत्य वो है भाई, फिर भी सोचते नहीं, कहते हैं बोलते हैं, ये बात है भाई, हम भगवान के, भगवान हमारे, मस्त हो जाओ, मस्त अपने भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान आनंद में, मौज में मस्त भी हो जाओ, अब बता रहा हूँ भगवान हमारे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मौज में रहो, आनंद में रहो, खुश में रहो, प्रसन्न रहो, आनंद रहो, खूब मौज में, भगवान की कृपा हो गई, पता लग गया, हम भागते हैं भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई राम जी के हैं हम तो राम।